Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка шостая. Я паехаў. Здымкі рабіліся ў раёне Тэберды на паўночным Каўказе. Прырода ўвогуле была прыгожая. Парослыя лесам горы, бурная рэчка, хаця і не такая, як у аўстрыйскіх Альпах. Кожныя горы, напэўна, маюць свае адметнасці, свой асаблівы характар. Несупадзенне пейзажу было першай уступкай акалічнасцям на шкоду мастацтву. Другой стала неадпаведнасць акцёраў, найперш адзін аднаму. На ролю Івана запрасілі ўжо знаёмага кіраўніцтва беларусфільма Станіслава Любшына, Джулію Любу Румянцаву. Абыдва акцёры, кожны сам па сабе, можа і былі беззаганныя, а гарманічны дуэт не склалі, тым болей, што на здымках адразу ўступілі ва ўзаемны канфлікт, з якога так і не здолелі выйсці да канца здымак. Натуральна, што тое рабіла свой негатыўны ўплыў на ўсю атмасферу ў калектыве. Зноў жа неўзабаве пачаліся творчыя, перарослыя ў асабістыя паядынкі характару рэжысёра і аператара Толі Забалоцкага. Аператар, казалі, цягнуў творчую коўдру на свой бок, а рэжысёр спрабаваў не паддацца. Урэшце, здаецца, рэжысёр паддаўся, і фільм атрымаўся ні то ні сё. А шкада. На мою думку, у тым сюжэце былі закладзены пэўныя кінематаграфічныя магчымасці, і пры належных умовах можна было б зрабіць прыгожы паэтычны твор «Трагедыю кахання». На жаль, таго не адбылося. Між тым часцяком даводзілася ездзіць у Маскву з выдавецкімі клопатамі і на розныя мерапрыемствы Саюза пісьменнікаў. На адным з іх, у доме літаратараў, пазнаёміўся з крытыкам і літаратуразнаўцам Лазарам Лазаревым, пра якога чуў раней і тады ўпершыню паціснуў яго скалечаную на вайне руку. Пасля мы сталі часта сустракацца ў Маскве, ён прыязджаў у Менск, я бываў у яго дома, пазнаёміўся з яго жонкай. Лазар стаў маім праніклівым крытыкам і сябрам, праз нейкі час напісаў грунтоўную кнігу пра маю творчасць. Недзе тою парой у Маскве, здаецца, ў рэстаране ЦДЛ, упершыню спаткаўся з Юрыем Бондарэвым, з якім мяне пазнаёміў Рыгор Бакланаў. Тады гэтыя аўтары лейтэнанцкай прозы сябравалі, і няможна было нават падумаць, што жыццё калі-небудзь іх развядзе. Але як ні дзіўна, атрымліваецца так, што жыццё часцей разводзіць, чым зводзіць. Аднойчы па дарозе з Масквы спыніўся ў Менску. Быў вольны час, і я зайшоў у рэдакцыю «Ліма». Там застаў толькі галоўнага рэдактара Нічыпара Пашкевіча. Пачалася размова, у якой Нічыпар праявіў поўны антаганізм да маіх думак, поглядаў, што я засвоіў з вайны. Апрача хіба адной – пайсці і разам выпіць. За рэстаранным сталом дыскусія працягвалася болей мірная, мы амаль паразумеліся, і калі зайшла гаворка пра вайну, я распавёў партызану камсоргу Пашкевічу эпізод майго ранення пад Кіраваградам. Гэта як доказ таго, што і на фронце хапала ліха. Зморанай гаворкай і вячэрай Нічыпар лагодна сказаў, мабыць, каб скончыць спрэчку. Ну во, амаль гатовая аповесць. Пасля, едучы цягніком у горадню, я пачаў над тым думаць і вырашыў паспрабаваць напісаць. Я не ведаў яшчэ, што гэта будзе. Апавяданне, аповесць ці, можа, які ўспамін, але намер напісаць моцна засеў у галаве. «Мёртвым не баліць» пісаў у асноўным улетку, і не так таропка, як ранейшыя аповесці. У мяне ўжо атрымлівалася раней і пасля, што рэчы з зімовай натуры пісаліся ўлетку і наадварот. Тое, канешне, не надта добра. Добра, калі натура перад вачыма, і яе не трэба ўзнаўляць у зрокавай памяці, як у мастакоў. Некаторыя пісьменнікі, як і мастакі, любяць пісаць з натуры, пра вясну вясной, пра лес у лесе, у мяне так не атрымлівалася. Мабыць, стае прычынай і малая ўвага да антуражу, болі да дзеі, але пэўна не ведаю, як лепш, мабыць, хто як умее. Тады я ўжо ведаў, што залішняй драматызацыі ваеннага сюжэту можа не быць, што можа не быць і ніякага сюжэту, аб чым калісь пісаў яшчэ Чэхаў. Драматызацыя на вайне – натуральная рэч, крыху іншая справа за кошт чаго, якімі сродкамі. вядома найперш сродкамі выяўлення сутнасці барацьбы двух бакоў, што ўвогуле было надта традыцыйна, калі не сказаць руцінна. Мяне ж здаўна цікавілі канфлікты іншага кшталту, унутраныя, якіх хапала і на вайне таксама. Вайна зусім не спыніла, калі не абвастрыла ўнутраную палітыку адносінах партыі, асабліва яе карных органаў да народа. Рэпрэсіўная палітыка працягвалася, хаця, можа быць, не так заўважна, як да вайны. Вядома, увага тады была адцягнена на іншую барацьбу. Але мне стаў вядомы лёс аднаго нашага аднапалчаніна, журналіста дывізійнай газеты. Ён пісаў вершы, якія рэгулярна паяўляліся на старонках нашай дывізіёнкі за подпісам «Малодшы лейтанант Дэка Гульцінаў». А затым раптам зніклі. Тады тое не дужа звяртала на сябе ўвагу, людзі на вайне ўвесь час знікалі, хто на той свет, хто ў шпіталь. Ужо пасля вайны стала вядома, што калмыка Кагульцінава з фронту адправілі ў ссылку, куды выслалі ўвесь ягоны калмыцкі народ. Вярнуўся ён з ссылкі толькі праз 10 год і стаў слынным калмыцкім паэтам. Тое ж, дарэчы, адбылося з другім выдатным паэтам, балкарцам Хайсінам Кулієвым ды з мноствам іншых. Вайсковыя пляны «Мёртвым не баліць» пісаў асобна, пасля ў іх уставіў пасляваенны сюжэт з маладымі людзьмі таго часу. То быў мой нерэалізаваны доўг маладзёжнай тэмы і меў яшчэ адну прычыну. Як заўжды, друкаваць аповедь меўся ў маладосці, а ў Маскве Гарбачоў паабяцаў перакласці яе для юнасці, часопіса, які тады стаў дужа папулярны не толькі сярод моладзі. Дзейнага сюжэту хапала аж занадта. Па магчымасці я стараўся яго скараціць. Памятаючы параду Чэхава ад сюжэту адсек пачатак і канец, бо, як пісаў класік, там найбольш фальшы. Што ж да самога канфліктнага вобразу смершаўца, дык давялося немала паламаць галаву над тым, якое даць яму прозвішча. Было вядома, якія ў нас склаліся адносіны да нацыянальнай прыналежнасці літаратурных персанажаў, асабліва персанажаў адмоўных. Звычайна, на дадатныя чытачы і цэнзары рэагавалі моўчкі, як бы быццам так і трэба, а на адмоўныя слалі аўтарам і рэдакцыі пратэсты і рэкламацыі з крыўдамі за абразу. А пэўс «Мёртвым не баліць» друкавалася ў двух нумарах маладосці. Даволі хутка паявіліся і рэцэнзіі на яе. Рэцэнзенты звярталі галоўную ўвагу на франтавыя рэаліі, дэталі вайны і гераізм яе радавых удзельнікаў. Пра афіцэра штаба Сахно імкнуліся не надта пісаць, і я супакоіўся. Нават з'явілася такое адчуванне, што галоўныя ідэі твору могуць не зразумець, і я не ведаў, як аднесціся да таго.